Artento Divini, live na Planecie FM. Festiwal 2010 tylko na Planecie FM. Festiwal 2010. Artento Divini, live na Planecie FM. Festiwal live prosto z Kołobrzeskiej plaży. Artento Divini live na Planecie FM. We'll be right back. Festival 2010. Tylko na Planecie FM. Artento Divini, live na Planecie FM. Festival 2010. Tylko na Planecie FM. Sunrise Festival 2010. Arcento Divini live na Planecie FM. Festival 2010. Sunrise Festival 2010. Live tylko na Planecie FM. Artento Divini, live na Planecie FM. Festival 2010. Divini live na Planecie FM. Sunrise Festival 2010 live tylko na Planecie FM. Festiwal Live z Kołobrzegu. Ekskluzywnie. Tylko na Planecie FM. Sunrise Festival 2010. Artento Divini live na Planecie FM. Thank you. na planecie FM. Sunrise Festival 2010. Festival 2010 live tylko na planecie FM. Sunrise Festival 2010. Festiwal na żywo. Tylko na Planecie FM. Divini live na Planecie FM. Festiwal na żywo. Tylko na Planecie FM. Artento Divini. Live na Planecie FM. Sunrise Festival 2010. Festiwal na żywo. Tylko na Planecie FM. Sunrise Festival 2010. Festiwal na żywo. Tylko na Planecie FM. Artento Divini. Live na Planecie FM. Festiwal na żywo. Tylko na Planecie FM.